Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Wie wordt getroffen door een hartinfarct, een hartstilstand of een andere hart- of vaatziekte, heeft een steeds grotere kans om dat te overleven. Sinds 1980 is het sterftecijfer voor mannen gedaald met 70% en voor vrouwen met 61%. Dat komt onder meer door de sterk verbeterde acute zorg, schrijft de Hartstichting in een rapport. Daarnaast is er meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken. Doordat meer mensen blijven leven, neemt het aantal mensen met een hart- of vaatziekte wel toe. Het zijn er nu 1,4 miljoen en de Hartstichting verwacht dat het er in 2030 1,9 miljoen zijn. De Hartstichting roept mensen op regelmatig hun bloeddruk en cholesterolgehalte te controleren. Het Amsterdam UMC krijgt 5 miljoen euro van de Vriendenloterij om zelf medicijnen te ontwikkelen voor patiënten met zeldzame ziekten. Het gaat om medicijnen die bij farmaceutische bedrijven tonnen per patiënt per jaar kunnen kosten. Door de medicijnen zelf te maken kan de prijs naar beneden, maar het UMC gebruikt het geld ook om te onderzoeken waarom bepaalde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn voor patiënten. Vorig jaar zijn ruim 191.000 bedrijven opgericht. Een record, meldt het CBS. Het zijn vooral eenmanszaken. Er werden ook veel bedrijven opgeheven, zo'n 107.000. In het onderwijs kwamen er de meeste bedrijven bij. Het gaat vooral om eenmansbedrijfjes die studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleidingen aanbieden. Ook bedrijven in de bouw groeiden flink. Verder nam het aantal kunstbedrijven sterk toe, net als het aantal webwinkels. Het weer. Vannacht trekt de meeste neerslag naar het oosten weg. Overdag grijs en lokaal wat regen. 'S Middags ook wat zon. Het wordt een graad of 7. De wind neemt langzaam in kracht af. Vanavond wordt het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:03 en fijn dat je nog steeds luistert naar Focus, het nachtprogramma over wetenschap en geschiedenis. Gemaakt door je vrienden van de NTR. Straks een mooie reportage uit de serie Tijdgeest van het programma OVT. In 1972 werd er door de radicaal-feministische actiegroep Paarse September geroepen dat lesbisch zijn geen probleem was, maar juist een oplossing. Waarvoor? Dat hoor je straks. Het is vandaag de Internationale Dag voor Vrouwen in de Wetenschap, 11 februari. En wanneer ik wetenschappers zeg, denk je misschien aan een man met een grote bril of misschien wel iemand in een lange witte jas, en niet direct aan een vrouw. Waar worstelen vrouwen in de wetenschap mee? Ik spreek met Hanneke Takkenberg, hoogleraar thoraxchirurgie aan het Erasmus MC en voorzitter voor het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren. Goedenacht, Hanneke. Goedenacht. Ja, voordat we het over vrouwen in de wetenschap hebben, jij bent zelf hoogleraar thoraxchirurgie. Wat doe je dan precies? Nou, als hoogleraar thoraxchirurgie, ik ben met name wetenschapper, maar een thoraxchirurg is iemand, een arts, die zich heeft gespecialiseerd in het doen van operaties aan het hart en aan de longen. We gaan het hebben over de Internationale Dag voor Vrouwen in de Wetenschap. Is een dag als deze echt nodig? Oh ja. Ik vind het een fantastische dag eigenlijk. De eerste keer dat ik ervan hoorde was vorig jaar. Ook op deze dag. En toen werd eigenlijk ook al gezegd van, goh, dit jaar wordt het jaar van de vrouwen en van de meisjes. Hè, want het is ook een dag voor de meisjes in de wetenschap. Specifiek in de wetenschap. En dat is heel hard nodig. Ja, kun je eens nog wat verder uitleggen? Ja, nou ja, er is een grote ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap. En dat is al heel lang zo. En dat verschil tussen mannen en vrouwen is vrij groot. Bijvoorbeeld als ik kijk naar hoogleraren. Dat is zeg maar het hoogste niveau wat je kunt bereiken als wetenschapper. Ja. Dan is slechts zo'n 20% van de hoogleraren is vrouw. Terwijl er al decennia lang wetenschappers, vrouwelijke wetenschappers instromen in de wetenschap. En veel meer vrouwen dan mannen. Ja, ik schrik daar toch wel een beetje van. Want in dit programma besteden in de breedste zin van het woord aandacht aan de wetenschap. Spreekt toch ook met een hoop vrouwen. Maar in de praktijk is er dan toch nog een groot verschil. 80-20, zeg jij. Klopt, ja. En dat verschil dat wordt maar heel langzaam kleiner ook. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren monitort al een aantal jaren lang zeg maar de toestand. En we zien de stijging is maar slechts 1-2% per jaar. En de vooruitzichten zijn dat we pas tegen 2048 gelijkheid gaan krijgen. Dus dat wil zeggen 50% vrouwen, 50% mannen. Nou ja, tegen die tijd ben ik volgens mij 82. En dat vind ik veel te lang duren. Geen exponentiële groei bij de vrouwen in de wetenschap? Nee, vooralsnog niet. En wat het goede van deze dag is, dat er aandacht wordt gevraagd hiervoor. En niet alleen voor van goh, meer vrouwen in de top, maar ook voor meer instroom van vrouwelijk talent in de wetenschap. Dus zeg maar aan het begin. We zien namelijk al een drietal jaar dat er een daling is van het percentage vrouwen wat een wetenschappelijke carrière kiest. Dus blijkbaar is het helemaal niet zo aantrekkelijk om de wetenschap in te gaan. Of het lijkt minder aantrekkelijk te worden. En dat kan ik me ook voorstellen. Als nog steeds het stereotype beeld van zeg maar de wat verwilderde professor, man en wat ouder met dat beeld. Ik kan me voorstellen dat je als jonge vrouw zegt van goh, ik weet niet of ik daar wel wil werken. Ja. Ik identificeer me daar niet mee. Ja, jij bent een vrouw in de wetenschap. Ik zou bijna zeggen, ja, hier is je zendtijd om het te verkopen. Want ik kan me voor, tenminste, ik neem aan dat je met veel plezier in de wetenschap werkt. Oh ja, ik werk al heel erg lang met heel veel plezier in de wetenschap en in de medische wetenschap. En in een beroep wat gedomineerd wordt door mannen. En ik merk ook, en daarom ben ik ook, dat er geen gelijke kansen zijn voor vrouwen in vergelijking met mannen in deze wereld. En dat heeft te maken met een heleboel factoren. Maar een van de belangrijkste is toch wel dat vrouwen nu eenmaal minder snel geassocieerd worden met een beroep als wetenschapper. En dus daardoor ook minder kansen maken op promotie. Ja. Het is bekend dat als je kijkt naar het waarderen van de wetenschap, dan worden vrouwelijke wetenschappers systematisch lager gewaardeerd dan mannelijke wetenschappers. Waarom? En je moet dus dat heeft een beetje te maken ook met hoe wij allemaal opgroeien. Ik noem dat ook wel impliciete vooroordelen. Hè? Het feit dat vrouwen meer geassocieerd worden met zorgtaken, hè, en het huishouden. En dat mannen veel meer geassocieerd worden met een succesvolle carrière. En dat is iets wat zit in onze maatschappij. En op het moment dat we als kind 5 jaar zijn ongeveer, dan zit dat erin. Dan associëren we nu eenmaal die taken meer met vrouwen. En de taken die gerelateerd zijn aan werk en succes meer met mannen. Hm. Waarom vind jij het belangrijk dat teams divers zijn? Ik geloof heel erg in wat we noemen een diversiteit aan perspectieven. Als je vanuit verschillende oogpunten kijkt naar een probleem, dan zul je met veel meer creatievere oplossingen voor dat probleem komen als wanneer je er allemaal op dezelfde manier naar kijkt. Mm-hmm. Dus ik geloof niet zozeer in een homogeen team waar iedereen het met elkaar eens is. Volgens mij leidt dat eigenlijk alleen maar tot gemiddeldheid. Maar op het moment dat je dus mensen bij elkaar zet die toch hele andere oogpunten hebben, wat er dan gebeurt is dat er ook veel meer discussie ontstaat en daardoor ook veel meer innovatie. En dat is iets wat ik niet alleen vind, maar wat wetenschappelijk ook al meerdere malen is bewezen. En eigenlijk ook al jarenlang wordt toegepast in het bedrijfsleven. Daar roept iedereen van, goh, we moeten diverse teams hebben. Want dan maken we meer winst en dan is ons bedrijf succesvoller. Nou, hetzelfde geldt voor de wetenschap. Maar ik neem aan dat je met diversiteit dan niet alleen vrouwen noemt, maar ook achtergrond. Ik weet niet hoe ver we kunnen gaan, geloof, noem maar op. Ja, ik geloof dat iedereen uniek is. Ik denk dat je diversiteit in de breedste zin van het woord moet nastreven. Maar ik denk dat het goed is om te beginnen bij man-vrouw. Allereerst is het zo dat wij 50% van de bevolking zijn. Volgens mij zelfs ietsje meer. En als je op het moment dat je dat talent al zo laat liggen, dan laat je zoveel talenten tegelijkertijd liggen. Dat is gewoon een heel goed startpunt. Ik denk ook dat op het moment dat er meer vrouwen komen, een betere vertegenwoordiging is van vrouwen, dat dan ook andere vormen van diversiteit heel veel meer ruimte gaan krijgen. Mm-hmm. Dus ik vind het allemaal belangrijk. Zowel man-vrouw als eigenlijk ieder uniek persoon en wat hij bijdraagt. Ja. Wat wel belangrijk is, is dat iedereen ook vanuit zijn eigen kracht een bijdrage moet kunnen leveren. Dus je moet wel jezelf kunnen zijn. Hè? Ik ben opgegroeid in de thoraxchirurgie, maar ik heb nooit de ambitie gehad om me te gaan gedragen als alle mannen. En dat is denk ik ook je kracht op dat moment. Ja. Tegen welke obstakels ben jij in je werkzame leven aangelopen als vrouw zijn, als vrouwelijke wetenschapper? Ja, Het is meer een opeenstapeling, denk ik, van hele kleine dingetjes. Dat je niet zo goed doorhebt hoe het werkt. Hè? Dat je denkt van, goh, ik werk keihard. Dus ze zullen wel zien hoe goed ik het doe in de thoraxchirurgie en in de wetenschap in het algemeen. Je moet jezelf ook echt profileren daarin. Ja. Het heeft ook te maken met toch wel vooroordelen. Je hebt veel meer het idee van, ja, ze vinden het leuk dat je er bent, maar ze nemen je niet heel erg serieus. Hè? Als ik word aangekondigd op een congres en ik spreek daar, dan worden alle andere, over het algemeen mannelijke collega's, aangekondigd met professor. En ik ben dan vervolgens Hanneke. En dat vind ik heel aardig, hoor. Maar het zet mij natuurlijk niet in mijn kracht. Nee. Ja, in dit geval, voor dit gesprek, hebben we wel afgesproken om te tutoriëren. Ja, dat dus, mag. Iedere vraag zeg, nou, wat vindt u ervan, professor? Nee. Zie je het ook bij andere vrouwelijke wetenschappers? Ik bedoel, ik vroeg nu eventjes naar jouw ervaringen. Maar wat zie je in het algemeen? Nou, wat ik in het algemeen... Het is een breed scala aan dingen. We doen er als landelijk netwerk ook onderzoek naar. En het heeft eigenlijk te maken in hoeverre je wel geïncludeerd wordt in de gemeenschap. Het is een vrij mannelijke gemeenschap. Het is natuurlijk heel erg competitief. En wat je merkt is dat toch wel een groot aantal vrouwen last hebben van het feit dat ze het gevoel hebben dat ze langs de zijlijn staan. Dat ze niet geïncludeerd worden. En dat kan zich uiten in hele kleine dingen. Hè? Dat kan zijn in het informele circuit. Maar het kan ook zijn dat je minder kans maakt op promotie. Dat je niet mag meeschrijven aan een grote subsidieaanvraag. Ja, dat is hoe het werkt, hè? Dat is hoe het werkt, ja. En als het gaat om auteurschappen, ook niet altijd vooraan of achteraan mag komen. Dat is ook hoe het werkt. Dus dat zijn voorbeelden van, ja, toch wel mechanismen die we momenteel aan het onderzoeken zijn. Van, goh, hoe zit dat nu in Nederland? En hoe kunnen we aan de hand van die kennis ervoor gaan zorgen dat dat minder gaat worden? Ja. Want ik ben eigenlijk wel klaar met het zoeken naar oorzaken. Ik wil gewoon er wat aan gaan doen. Ja. En ik zou graag willen dat we een organisatie worden in de wetenschap die echt inclusief is, zodat iedereen tot zijn recht kan komen. Ja. Nou, er wat aan doen. Je bent voorzitter voor het Landelijke Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren. Wat probeer je te doen met het netwerk? Nou, met het netwerk doen we een aantal dingen. Ja, we proberen zoveel mogelijk natuurlijk de belangen te behartigen van onze achterban. En dat zijn zo'n 1200 vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten. We bezoeken elk jaar alle colleges van bestuur van de Nederlandse universiteiten. Maar we gaan ook naar de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. We komen bij de minister van OCMW, de VSNU en gaan zo maar door. Dus wij proberen in de gesprekken die we daar hebben ook echt te benadrukken van, goh, het is ongelooflijk belangrijk dat vrouwelijk talent niet verloren gaat en dat er deze instituten ervoor gaan zorgen dat er gelijkere kansen komen. En die gesprekken die zijn in toenemende mate heel erg positief. En ik denk dat alle bestuurders van universiteiten momenteel ook echt daarop in gaan zetten. Ik hoop dat ze nu ook gaan doorzetten. Want ja, 20% is niet genoeg wat mij betreft. Nee, je bent in ieder geval in dit gesprek ook flink campagne aan het voeren. Hoe reageren mannelijke collega's op waar jij mee bezig bent? Oh, dat is heel wisselend. Sommigen, en het wordt beter, hoor, moet ik zeggen. Een jaar of 10 geleden, toen ik me hier toch wel in begon te mengen, zei iedereen van, ja, Hanneke, dat lijkt me niet verstandig dat je dat doet. En je moet gewoon je mond houden en hard werken, kwam het min of meer op neer. Maar tegenwoordig is dat toch wel anders. De meeste mannen zijn positief, met name de bestuurders zijn erg positief. En zeggen ook van, ja, dat is in het belang van ons allemaal. Maar blijven desalniettemin, het blijven er natuurlijk mensen, en met name mannen die ook in de wetenschappelijke pijplijn zitten, die zeggen van, hé, dat is niet eerlijk, dan krijg ik geen gelijke kans. Ja, maar dit is toch wel echt wel ik ben benieuwd hoe het is. Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden en het ook echt belangrijk vinden. En daar ook echt naar handelen. Zie je daar ook echt verschil in? Ja, het is zo, en dat is in het algemeen zo, dat het heel erg makkelijk is om te zeggen van, goh, dat vind ik belangrijk, en vervolgens niets te doen. Het begint natuurlijk bij bewustwording. En we zien nu dat die bewustwording ook wel wordt omgezet in daadwerkelijke actie. Alle Nederlandse universiteiten hebben in ieder geval doelstellingen gezet om in 2020 en in 2025 bepaalde percentages vrouwelijke hoogleraren te gaan realiseren. Maar dat vind ik toch wel een concrete actie. En daar doen ze ook echt hun best voor. Ja, dat is mooi om te horen. Hele concrete vraag. Wat ga je morgen doen? Nou, ik ga toevallig morgen in gesprek vanuit mijn rol als voorzitter voor het LNVA met het college van bestuur van de Universiteit van Tilburg. En daar kijk ik erg naar uit. Ha, want wat bespreek je dan concreet? Ik weet niet of je daar heel erg openhartig over kunt zijn. Nou ja, wat we concreet bespreken, wij komen daar elk jaar, hè, dus bij alle universiteiten. En dan gaan we na of de afspraken die we het jaar ervoor hebben gemaakt, wat daarmee gebeurd is. En over het algemeen is daar positieve actie op ondernomen. En wij proberen ook toch wel kritisch bondgenoot te zijn van elke universiteit. Te kijken van, goh, hoe zit het nu met de progressie als het gaat om het percentage vrouwelijke wetenschappers in hogere posities, maar ook natuurlijk in de posities daaronder. En we proberen ook het gesprek aan te gaan over van, goh, hoe kunnen we nu ook in deze universiteit ervoor zorgen dat vrouwelijk talent een inclusieve werkomgeving ervaart. Ja. En ook echt optimaal hun talent kan benutten. Ja. En dat is in een notendop. Ja. Ik begrijp dat je dit jaar als voorzitter, of dit werk als voorzitter nu ongeveer een jaar doet. Wat is nou echt het mooiste wat je het afgelopen jaar in deze rol hebt meegemaakt? Het allermooiste? Ja, het was ook meteen het allermoeilijkste wat ik heb meegemaakt. Ja, dat was vorig jaar hebben wij een symposium georganiseerd over MeToo in de academie. Moeilijke discussie. En dat is een moeilijke discussie. En daarbij hadden we een acteursgenootschap uitgenodigd. En die hebben prachtig laten zien, en ook heel pijnlijk laten zien, hoe sluipend dit soort situaties kunnen ontstaan. Maar tegelijkertijd, tijdens dat symposium, hebben we ook aan de hand van experts hebben we kunnen bediscussiëren wat je er nou aan kunt doen. En dat vind ik zo belangrijk, hè? Want je kunt het hebben over MeToo. En dat is natuurlijk een heel heikel onderwerp, wat heel lastig is. Maar aan de andere kant, je wil het natuurlijk naar oplossingen toe. Je wil het eigenlijk hebben over van, goh, hoe gaan we dit veranderen op een manier waardoor zowel mannen als vrouwen in de academie optimaal hun werk kunnen doen. Ja. Mooi verhaal en ook ja, mooie promo voor de vrouwen in de wetenschap, denk ik. Hartelijk dank, Hanneke Takkenberg, hoogleraar thoraxchirurgie aan het Erasmus MC en voorzitter voor het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren. Fijne nacht en veel plezier morgen. Ja, dankjewel. Focus. Op NPO Radio 1. Down in the deep, you'll be waiting for me. You'll be all on your own. There's no way to tell for how long, but maybe there is something you know. You know who I am.

Bijna 4 uur, je hoorde Style Council en With Everything to Lose. Dat het bijna 4 uur is. Dat betekent ook dat zometeen de vrienden van BNNVARA weer op NPO Radio 1 te luisteren zijn. Gaan de extra vroege ochtendshow. Vandaag niet met Morad, maar met Wouter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Morad is even nog 1 ochtendje vrij, maar dat kan best. Nou, ik heb hetzelfde met Steven. Die zou eigenlijk deze week focus doen. En nou, die liet het ook eventjes afweten. Ja, een beetje de dag van de invalkracht. Dag van de invalkracht, ja. Dat is trouwens niet, want het is de dag van het Europese alarmnummer 112. Ja, en de internationale dag van de vrouwen en Mandela vandaag, zoveel jaren geleden. Heb je allemaal kunnen horen in Focus? Ja, ik heb geluisterd. Ik heb wat gehoord over Mandela inderdaad en over vrouwen in de wetenschap. Wij gaan het straks dan hebben over dat alarmnummer 112. En dan ben ik vooral benieuwd of de mensen daar ervaring mee hebben. Of mensen zelf wel eens 112 hebben gebeld. Nou, je zit nu met... Nee. Ik zal net aan denken 112. En toen begon ik na te denken over het andere nummer. Dan zoek ik altijd, dat google ik altijd. Dat is als je geen haast hebt. Ja, geen spoed, wel politie. Ja. Weet jij dat nummer uit je hoofd? Nee. Nee, dat weet ik niet helemaal. Nee, nou, 0800-1121 als jij dat nummer wel weet. Dat nummer weet ik dan wel weer. Ja, dat is Radio 1 nummer. Nou ja, als je nood hebt, bel dat maar niet. Maar als je raad wil, dan kan het wel. En als je mee wil praten, dan kan het ook. 0800-1121. Daarvoor trouwens nog gaan we het hebben over Nederland en de EU. Er werd gistermiddag, dus zondagmiddag, werd bekend dat zo'n 53% van de Britten een uitstel wil van de Brexit. Jeetjes. Ik ben benieuwd, moeten wij nou ook gaan nexitten of juist niet? Oeh, nou, wat mij betreft niet. Ik vind het prima zo, hoor. Ja? Ja, dus, maar ik ben dan echt kort door de bocht, hoor. Dan denk ik van, ja, we hebben het prima. EU is wat mij betreft goed voor ons. Mm-hmm. Ja, dan hoeven we er wat mij betreft niet uit. En wat een geklooi allemaal, joh, in het Engeland met dat Brexit. Heftig, hè? Ja. Ja, we gaan er zo over verder praten, maar in het tweede uur, ja, ik kijk nu even heel erg vooruit, gaan we het dan nog hebben over ouderparticipatie op school. Ja, dat natuurlijk naar aanleiding van de luizenmoeder. Nu heb je me. En dat heb jij ook gekeken, zie ik. Zeker, ja. Vorig jaar keken er iets van 3 miljoen mensen met ons altijd naar de luizenmoeder. Ja. Het ging over een van de mensen in de serie wilde in de medezeggenschapsraad, dacht ik. Dat was een heel belangrijk iets onder de ouders. Ja, ja, en wij gaan er straks dus over praten. Heb je dat ook gedaan? Zou je dat willen? Dat soort dingen. Ja, oké. Nou, er wordt al volop gebeld. Volgens mij 0800-1121. Straks dus BNNVARA met de extra vroege ochtendshow. Je kunt dus volop bellen. 0800-1121. Het gaat dus over 1121. Het gaat over de medezeggenschapsraad. Over... En eerst over de EU. Moet eerst Nederland in de EU blijven? Dat is de belangrijkste vraag. Daar eerst over bellen. Moet Nederland in de EU blijven? En je kunt natuurlijk ook een bericht sturen via de gratis Radio 1-app. Morgen hoor je mijn collega Steven Smit weer met Focus. Dezelfde tijd van 2 tot 4 met de mooiste wetenschap en geschiedenisverhalen. Een fijne nacht, tot morgen. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast Focus Wetenschap. Gratis in de App Store. Nu is het... En we zijn al 4 uur. NPO Radio 1.